Radio 1. Rick Delhaas. Straks in Argos. Het Europees Parlement doet onderzoek naar spyware die in een aantal lidstaten is gebruikt om oppositie, journalisten en andere criticasters te bespioneren. Het rapport verschijnt komende week en het is niet mals. En het is hommeles bij de politie, vooral tussen leiding en de werkvloer. Dat gaat over de plannen die de politietop heeft voor hervorming van de landelijke eenheid. Dat allemaal straks in Argos, maar eerst het nieuws met Levi van Eck. Klimaatactivisten zijn over de hekken geklommen bij het terrein op Schiphol waar privéjets opstijgen en landen. Daarna gingen de activisten onder de toestellen zitten om te voorkomen dat ze kunnen opstijgen. De activisten klommen onder meer met ladders over de hekken. Anderen braken door de omheining. Volgens Greenpeace proberen meer dan 500 actievoerders de privéjets tegen te houden. Vliegen met die toestellen is volgens hen het meest vervuilend. De politie en marechaussee zijn massaal ter plaatse. Meerdere mensen zijn inmiddels opgepakt. Jordan Bardella is de nieuwe leider van de Franse rechtsradicale partij Rassemblement National. Het is voor het eerst in bijna 50 jaar dat een voorzitter van die partij niet Le Pen heet. De 27-jarige Europarlementariër volgt Marine Le Pen op, die sinds 2011 partijvoorzitter was. De bijna 40 jaar daarvoor bekleedde haar vader die functie. Marine Le Pen gaat zich nu volledig richten op haar werk in het Franse parlement. Bardella wordt gezien als haar vertrouweling. Hij wil doorgaan met het beleid van zijn voorganger. Aan het eind van een gezamenlijke militaire oefening door de VS en Zuid-Korea heeft Noord-Korea 4 korte afstandsraketten afgevuurd. Volgens Zuid-Korea kwamen die in zee terecht. Noord-Korea beschouwde de 6-daagse oefeningen van de VS en Zuid-Korea als een provocatie. Daarom lanceerde het land de afgelopen dagen zo'n 30 raketten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat straatcoaches inzetten tegen overlast door asielzoekers in Ter Apel. De 4 straatcoaches krijgen geen bijzondere bevoegdheid, maar moeten de overlastgevers op een directe manier aanspreken. De overlast in Ter Apel wordt vaak veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. Het weer vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan er lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en dan opnieuw een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam staat een lange file tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Het oponthoud is daar een half uur en dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A13 richting Rotterdam. Verder doet de brug het niet meer op de A9. Althans, die gaat niet helemaal meer dicht bij Amstelveen. Daardoor is de A9 in beide richtingen dicht. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Dus in de tussentijd kun je beter omrijden via Amsterdam over de A10 Zuid. Ster. Mijn naam is Alice de Bruin. Ik word 60 en er verandert van alles in mijn leven. In de nieuwe podcast 60 voer ik gesprekken met vrouwen die net als ik deze mijlpaal naderen. Liefde, seks, familie, werk en wonen. In de podcast 60 van Omroep Max en NPO Radio 5. Nu in je favoriete podcast-app. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. Alle kosten op 1 btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van MoveMove. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Toen ik 16 was, werd ik zwanger. Ik was in paniek. Mijn familie dwong me voor abortus te kiezen. Op het laatste moment cancelde ik de afspraak. Ook daarna was het niet makkelijk. Maar ik heb nooit spijt gehad. Ik ben zo dankbaar dat mijn zoontje in mijn leven is. Bekijk mijn hele verhaal op onbedoeldezwangerschap.nl. Dit is een initiatief van de Week van het Leven. Kunststof kozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Rick Delhaas. Goedemiddag en welkom bij Argos. Spyware die zo geraffineerd is dat je niet eens op een linkje hoeft te klikken om je telefoon te infecteren. En die zo geavanceerd is dat degene die het op je telefoon plaatst niet alleen kan zien wat je vanaf dat moment doet, maar ook terug kan kijken naar al je handelingen in het verleden. Het klinkt als een cybernachtmerrie, maar is inmiddels al lang geen fictie meer. Ook eurocommissarissen en hun medewerkers zouden zijn bespioneerd. Maar we beginnen met iets anders. Er lijken zich donkere wolken samen te pakken boven de top van de nationale politie. De korpsleiding heeft afgelopen zomer van minister Jesselgus van Justitie opdracht gekregen om een van de grootste en belangrijkste dienstonderdelen ingrijpend te hervormen. Het gaat om de landelijke eenheid. Dat is de afdeling die onder meer de zware georganiseerde misdaad moet aanpakken, maar die afgelopen jaren veelvuldig het nieuws haalde vanwege grote misstanden op de werkvloer en zelfs meerdere suïcides onder het personeel. Maar de hervormingsplannen voor de landelijke eenheid die de korpsleiding tot nu toe achter de schermen bekend heeft gemaakt stuiten op stevige kritiek. En de vraag is inmiddels hoe lang de huidige politietop nog aan een oplossing mag blijven knutselen. Dit blijkt uit onderzoek van Argos-redacteur Erik Arends. En die zit hier in de studio. Welkom, Erik. Hoi, hallo. Jij hebt afgelopen week achter dit nieuws aangezeten. Wat is er precies aan de hand? Ja, in één zin komt het erop neer dat de leiding van de nationale politie het eigenlijk maar niet voor elkaar krijgt om het vertrouwen van de eigen politiemensen terug te winnen. En dat vertrouwen is al een paar jaar zoek, omdat er met name bij de landelijke eenheid al jarenlang van alles misgaat. Dat heeft ook veelvuldig het nieuws gehaald. Gevallen van discriminatie, pestgedrag, maar ook liquidaties van informanten van de politie. Hè. Dus mensen die zich begeven in criminele milieus en dan informatie geven aan de politie. En zelfs van zelfmoorden door politiemensen die bijvoorbeeld als infiltrant bij een criminele organisatie aan het werk waren. Gevaarlijk werk doen dus, maar daarbij zo weinig begeleiding kregen dat zij psychisch zo in de knoop kwamen dat ze eigenlijk het niet meer zagen zitten en eigenlijk alleen nog maar een uitweg zagen door uit het leven te stappen. Dat leidde tot veel klachten op de werkvloer. Die kwamen er vaak op neer dat de leiding van de landelijke eenheid en ook de hoofden van de verschillende afdelingen daaronder en ook de korpsleiding daar eigenlijk niets of nauwelijks iets mee hebben gedaan. Niets gedaan met die signalen en die klachten van de werkvloer. Ze hebben steeds weggekeken, luidt de kritiek. De hand boven het hoofd gehouden van elkaar. En mensen die aan de bel trokken, die werden dan op een zijspoor gezet. Nou, die kritiek die is eigenlijk grotendeels bevestigd door allerlei rapporten die de afgelopen tijd zijn geschreven. En het meest omvangrijke stuk dat kwam van de hand van een commissie die de landelijke eenheid als geheel moest onderzoeken. Dat is de commissie Snijders. Die stelde inderdaad, zoals je zei, afgelopen juni vast dat de landelijke eenheid nu eigenlijk te groot is. En ook te veel op haar bordje heeft om goed te kunnen functioneren. En daarom adviseerde de commissie ook om de landelijke eenheid op te splitsen in twee aparte eenheden. Dat was één deel van het advies. Maar daarnaast constateerde de commissie nog iets anders belangrijks. Namelijk dat de leiding moest veranderen. In de top van de politie was danig behoefte aan nieuw leiderschap. Minder top-down benoemingen. Niet gebaseerd op het aantal dienstjaren of vriendschapsrelaties, maar gewoon op kwaliteit van de mensen. De minister Jisselgus die nam die adviezen over. Gaf ook de korpsleiding de taak om die aanbevelingen van de commissie op te volgen en een plan te schrijven om die landelijke eenheid te hervormen. Nou, dat heeft de korpsleiding de afgelopen tijd gedaan. Let wel, het gaat dus eigenlijk om de grootste reorganisatie sinds 2012. Hè, sinds de oprichting van de Nationale Politie. Want bij die landelijke eenheid werken 6000 mensen. Nou, vorige maand stuurde die korpsleiding het eerste concept. Dat hebben we te pakken gekregen. Dat blijkt een stuk van ongeveer 40 pagina's. Ja, dat staat eigenlijk vol wollige ambtelijke taal. Maar waar eigenlijk weinig in staat over nieuw leiderschap, waarop die commissie Snijders zo sterk de nadruk legde. En het blijkt ook dat de minister, de vakbonden en diezelfde commissie Snijders dat stuk destijds tamelijk rigoureus van tafel hebben geveegd. Dus dat is eigenlijk wat er aan de gang is nu. Ja. En waarom, om welke redenen hebben de bonden en de minister dat hervormingsplan voor de landelijke eenheid van tafel geveegd? Ja, eigenlijk omdat de leiding niets lijkt te willen doen aan dat nieuwe leiderschap en zichzelf helemaal buiten schot houdt. Bronnen die ik daarover sprak, die zeiden echt letterlijk van ja, dat eerste concept, dat is echt brandhout. Die commissie Snijders, moet je weten, die heeft bijvoorbeeld in de zomer in dat rapport geschreven dat er nieuwe leiderschapsprofielen moeten worden opgesteld. En dat moet dan gebeuren in nauwe samenwerking met de politiemedewerkers. Hè? Dus de werkvloer. Zodat het wantrouwen dat er nu heerst afneemt. En daarna moeten dan de huidige leidinggevende, schrijft Snijders, worden geschouwd. Ja. Dus dat betekent dus eigenlijk, ze moeten de leidinggevende onder de loep nemen. Gekeken of ze wel naar behoren functioneren. En als ze dat niet doen, dan moeten ze misschien wel weg. Nou, de politiemensen met wie ik de afgelopen dagen contact heb gehad, die zeggen eigenlijk dat zij niet of nauwelijks iets hebben gemerkt van die participatie van de werkvloer. En ze zeggen ook dat ze helemaal niets hebben gezien van die nieuwe leiderschapsprofielen. Terwijl ondertussen de korpsleiding wel allerlei mensen aan het benoemen is op allerlei posities. Ja, dat maakt dus veel politiemensen nog argwanender dan ze al zijn. Ik heb met een paar bronnen gesproken. En een van die bronnen die zei letterlijk, ik citeer even, dan weet je dus wat er gaat gebeuren. Dan verandert er helemaal niets. De cultuur van vriendjes benoemen op leidinggevende posities, die cultuur blijft op deze manier bestaan. En een andere bron die zei, de transitie naar een nieuwe landelijke eenheid, dat is een puinhoop. De korpsleiding is vooral bezig om vriendjes op de juiste posities neer te zetten, maar over cultuurverandering heeft niemand het. Het Old Boys Network zorgt nog steeds goed voor zichzelf. En je ziet dat. Ja, en dan wordt er met name gewezen bijvoorbeeld naar het voormalige hoofd van de landelijke eenheid. Ja. Dat was Janine van den Berg. Die is vorig jaar opgestapt naar aanleiding van alle toestanden die in de media naar buiten kwamen over de landelijke eenheid. Maar ja, die werd vervolgens door de korpschef van Henk van de politie, dat is Henk van Essen, voorgedragen als kandidaat voor een toppositie bij Interpol. Nou, dat is niet bepaald een degradatie, zou je kunnen zeggen. Daar kwam heel veel kritiek op. Dat ging dus toen ook niet door. Maar ja, zij is toen vervolgens wel bij de korpsleiding geplaatst. Dus dat kun je nog steeds wel zien als een promotie. Ja, dat werkt dus enorme wrevel onder het personeel. Hè. Een van de bronnen die zei ook letterlijk, ja, de onrust onder het personeel is op dit moment echt groter dan ooit tevoren. Ja. Wij, Argos, bracht een van die wantoestanden bij de landelijke eenheid in 2019 als eerste naar buiten. Ja, hè? Ja. Dat ging toen over een speciale geheime afdeling van de landelijke eenheid. Het team criminele inlichtingen, ja. Het TCI. Ja. Vertel nog eens wat daar speelde. Ja, dat team dat is een heel geheime club eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die heel geheime contacten onderhoudt met mensen die informatie hebben over criminelen en die informatie ook delen met de politie. Die bestond toen uit 20 medewerkers bij de landelijke eenheid. En toen hadden 14 van de 20 medewerkers, kwamen wij achter, een klacht ingediend tegen de leidinggevende. Dat leidde ook tot een disciplinair onderzoek, want ze zouden misstanden hebben afgedekt, elkaar de hand boven het hoofd hebben gehouden. Klachten waren niet opgepakt, verstoorde verhoudingen, wantrouwen, noem maar op. En dat kwam onder andere omdat er twee informanten van de politie met geweld om het leven waren gekomen, ontdekten we. Die begaven zich dus in het criminele circuit en speelden informatie door aan de politie. Maar die waren daarbij betrapt door criminelen, waarna zij waren gedood. En mogelijk kwam dat doordat de politie daarbij een fout had gemaakt. En nou ja, daar hadden we destijds enkele politiebronnen over gesproken. Misschien kunnen we daar even nog naar luisteren. Na een fout bij de politie is er een paar jaar geleden onder informanten een dode gevallen. Die informant had een telefoon bij zich die niet schoon was. Daar bleken nog allemaal berichtjes van de politie op te staan. Dat werd ontdekt door de criminele club waarin deze informant rondliep. En die persoon is daarna geliquideerd. Ik heb gehoord dat er twee informanten na een fout van de politie zijn overleden. De ene informant zou zijn vermoord of onder mysterieuze omstandigheden zelfmoord hebben gepleegd. Over de andere heb ik gehoord dat er tijdens de communicatie met een telefoon iets fout is gegaan. Daardoor wisten die criminelen dat hij informant was, waarna ze hem hebben gedood. De leidinggevende van de diensteenheid, waar ook het TCI onder valt, wist hiervan. Zo'n fout met een gebruikte telefoon, dat is natuurlijk een doodzonde. Er is iemand om het leven gekomen. En ja, fouten worden er altijd gemaakt. Alleen bestaat hier de pijn eruit dat de leiding er geen lering uit wil trekken. Er wordt niet over gesproken. Er wordt weggekeken. Er heerst een doofpotcultuur en dat leidt tot spanningen. Jullie zijn op iets gestuurd dat groter is dan je misschien denkt. Er is sprake van een old boys network waarin leidinggevenden elkaar de hand boven het hoofd houden. Klachten worden door de leiding niet serieus genomen of onder de tafel geveegd. Daar zijn flinke aanwijzingen voor. Zolang de leiding van het TCI en de laag daarboven blijft zitten, zal er niets aan de situatie veranderen. Ja, dat waren anonieme politiebronnen van Argos die in 2019 een boekje opendeden over de hachelijke situatie bij het team criminele inlichtingen van de landelijke eenheid van de politie. Ja, Erik, maar wat interessant is dat één van de leden van dat team in mei van dit jaar op tv notabene openlijk vertelde wat er was gebeurd met die gedode informanten. Ja. En wat voor gevolgen dit voor hemzelf had. Hij zei dat in de documentaire De Blauwe Familie van Maria Kok en Meral Oesloe. Er zijn informanten geliquideerd door onzorgvuldigheid optreden van team criminele inlichting eenheid. Eén geval in 2014, die is geliquideerd. Een hele actieve informant waarvoor ik waarschuwing had afgegeven om geen gesprek aan te gaan met die persoon, afstand te nemen of zorgen voor zijn veiligheid. En daar is geen waarde aan gehecht. En bij een andere informant, daar heb ik zelf een gesprek mee gehad. Ook in de ogen aangekeken. En al snel had ik door dat die informant niet geschikt was. En ik heb mijn waarschuwingen afgegeven binnen de teamleiding. Daar is ook niet naar geluisterd. En enkele maanden later is hij geliquideerd en in stukken gesneden aangetroffen in een kanaal. Daar is niet naar geluisterd. En dat doet mij nog steeds pijn. Want ik voel me verantwoordelijk voor die man. Hij was niet in staat om voor zichzelf te beslissen. Dat hadden de mensen bij het team criminele inlichtingen moeten doen. Maar de informatiegeilheid stond boven alles. Mijn teamchef, die ik inmiddels niet meer mijn teamchef was, die heb ik nadien een app gestuurd van zie je wat er gebeurd is? En zijn reactie was, ik ben niet de schutter geweest. Ik heb niet de trekker overgehaald. Nou, tot op de dag van vandaag begrijp ik het nog steeds niet dat een teamchef zo'n opmerking maakt. Want in feite heeft hij de trekker wel overgehaald. De zorgvuldigheid ontbrak. De kritische kanttekeningen die werden aan de kant geschoven. En daar komt hij mee weg. Het probleem was dat de teamleider niet het probleem was, maar dat ik het probleem was omdat ik het aankaartte. En ik ben naar een andere afdeling verplaatst omdat ik te kritisch was. Dat is een heftig verhaal. Dat was een toenmalig lid van het team criminele inlichtingen van de politie die in die documentaire De Blauwe Familie vertelde wat er mis was bij die afdeling van de Nationale Eenheid van de Politie. Even terug naar jou, Erik Arends. Mm-hmm. Want hiermee begon eigenlijk een hele reeks van onthullingen, hè, over misstanden bij de landelijke eenheid. Ook onder meer in NRC en het AD. Ja. Maar nu is de korpsleiding dus een hervormingsplan aan het schrijven om van de landelijke eenheid weer een goed functionerend onderdeel van de politie te maken. Ja. Jij vertelde net, de bonden en de minister hebben het eerste hervormingsplan van de landelijke eenheid afgeschoten. Wat nu? Ja, ik weet dat de korpschef Henk van Essen deze week een nieuwe versie bij de minister heeft ingeleverd. Ja, en het gaat erom spannen wat daarmee gaat gebeuren. Mm-hmm. Want bij navraag blijkt dat de politiebonden niet zijn geconsulteerd Over dit laatste document. Ja. Ja, dat zet natuurlijk hartstikke kwaad bloed. Politiemensen voelen zich natuurlijk onvoldoende betrokken bij die plannen. Ik heb meerdere politiebronnen gesproken die kennis hebben genomen van een conceptversie van dit laatste plan. Ja, en de eerste indruk is dat die versie er weliswaar iets beter uitziet dan de vorige. Maar dat de mensen die ik heb gesproken, die zijn eigenlijk allemaal nog steeds uiterst kritisch over de plannen. Verandering gaat lang niet ver genoeg. De bazen in de laagste regionen die moeten bloeden, zeggen zij. Maar de leidinggevenden daarboven, dus de landelijke eenheid zelf, de korpsleiding, die blijven nog steeds volledig buiten schot. En één bron vertelt, ik citeer nog maar weer even: het probleem gaat natuurlijk eigenlijk over de korpsleiding zelf. Dat maakt het ingewikkeld, want het is de korpsleiding die dit plan moet schrijven. En die gaat zichzelf natuurlijk niet in de voet schieten. Het is alsof je aan een paard vraagt om vanaf nu ineens een adelaar te zijn. En dat gaat eigenlijk niet. Een andere bron die zei: we zijn in staat van oorlog met de georganiseerde misdaad. Prinses Amalia wordt bedreigd, et cetera. Maar de korpsleiding denkt alleen maar aan het positioneren van vriendjes op de juiste posten. Men wil absoluut niet voldoen aan de eisen van de commissie Snijders. Een voorbeeld. De landelijke eenheid moet worden gesplitst in twee nieuwe eenheden. De eenheid opsporing en de eenheid ondersteuning. De leidinggevende voor de eenheid opsporing is al benoemd. Maar die heeft geen ervaring met de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Maar hij komt wel uit de vriendenkring van plaatsvervangend korpschef Lisbeth Huizer. Dat wekt geen vertrouwen. Het is echt een beerput en het wordt tijd dat die eens opengaat. Alleen de angstcultuur is groot. Nou, einde citaat. Ja, een andere bron die vertelde bijvoorbeeld over de vraag van waarom ga je niet met naam en toenaam op de radio? Ja, die zei ja, als ik ga zeggen wat ik ervan vind, dan sta ik morgen op straat. Dat is ambtelijke zelfmoord, noemde hij het. En ik communiceer dus bijvoorbeeld ook, dat viel mijzelf ook op, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Ik communiceer dus met sommige politiebronnen niet via de telefoon, niet via WhatsApp, niet eens via Signal, maar dat gaat gewoon via briefjes. Uit angst van die mensen dat ze worden gesnapt. Nou ja, dat zegt natuurlijk wel iets over de sfeer die er bij de politie heerst. Ja, het klinkt niet best voor de korpsleiding. Wat zeggen de bonden? Ja, de politiebond, de Nederlandse politiebond, die doet eigenlijk het woord op dit dossier namens alle bonden. Die heb ik dus gebeld, maar ja, die willen nog niet reageren. Die vinden het te vroeg om hierover mededelingen te doen. Ze gaan eerst nog intern overleggen om over een officieel standpunt. En wat zeggen politie en het ministerie van Justitie? Ja, die heb ik ook gebeld. Ja, die stuurde gisteren een gezamenlijke verklaring. En daarin staat, ik lees ook nog maar weer even voor. Het transitieplan van de landelijke eenheid is af en ligt nu voor advies bij de commissie Snijders. Vervolgens zal het transitieplan zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer worden gestuurd. En kunnen we er ook inhoudelijk op ingaan. Ja, en wanneer wordt officieel duidelijk of die minister en de bonden en die commissie Snijders ook het nieuwe plan al dan niet afwijzen? Ja, dat staat niet letterlijk op papier. Maar ik heb het idee dat volgende week waarschijnlijk definitief wordt besloten of dit plan voldoet of niet. Maar ja, de tekenen zijn dus niet al te best. Waarom? Nou ja, ook al omdat de Tweede Kamer er bovenop zit. Die heeft afgelopen mei bijvoorbeeld nog een heel kritische motie van D66 aangenomen. Daarin staat dat de korpsleiding niet in staat is gebleken om de nodige veranderingen door te voeren. En daarin wordt ook gevraagd aan de minister om de commissie Snijders alle bevoegdheden te geven om vooruitgang binnen de landelijke eenheid actief te monitoren en desnoods dwingend advies uit te brengen wanneer blijkt dat de onveilige situatie voort blijft bestaan. Ja, we hebben nog een kort fragment van dat debat klaarstaan. Ja. Laten we daar even naar luisteren. U hoort eerst PVV Tweede Kamerlid Lilian Helder en daarna Hanneke van der Werf van D66. Dank u wel, voorzitter. Om met de deur in huis te vallen, ik heb geen vertrouwen in de korpsleiding. En in de commissiedebatten heb ik kritiek geuit op het geheim blijven van een rapport over de dood van informanten en het functioneren van het team criminele inlichtingen. De minister en de Kamer kregen het rapport niet en moesten het doen met een brief van de korpschef. En ik noemde dat onacceptabel. Voorzitter, de mensen die dag in, dag uit werken aan onze veiligheid verdienen zelf een veilige werkomgeving. De landelijke eenheid van de politie is dat al te lang niet. 3 zelfdodingen in 2 jaar tijd hebben dat pijnlijk duidelijk gemaakt. 3 agenten zijn dusdanig door een leidinggevende behandeld dat zij geen uitweg meer zagen. Hun nabestaanden worden aan hun lot overgelaten. Gegevensdragers blijken kwijt of gewist. Een korpsleiding die zo opereert is niet de korpsleiding die de broodnodige verandering gaat maken en de aanbevelingen van de commissie Snijders gaat doorvoeren. De werkvloer verdient beter. En niemand verwacht een cultuuromslag van de ene op de andere dag. Maar de manier waarop er tot nu toe met problemen is omgegaan getuigt van weinig zelflerend vermogen bij de politie. En daarom dient D66 vandaag een voorstel in om de commissie Snijders actief toezicht te laten houden op hoe haar eigen aanbevelingen worden uitgevoerd. Ja, nou, de Kamer staat dus op scherp. De vraag is dus wat de volksvertegenwoordigers vinden van dit laatste nieuws. Daarom nu contact met SP Tweede Kamerlid Michiel van Nispen. Goedemiddag, meneer Van Nispen. Goedemiddag. Ja, u was in mei een van de ondertekenaars van de kritische motie over de korpsleiding. Wat vindt u van wat u nu hoort over dat hervormingsplan? Ja, ik ben er eigenlijk wel helemaal klaar mee. Kijk, er is zo verschrikkelijk veel gebeurd bij de Nationale Politie. Jullie hebben daar uitgebreid over verteld, hè? De vriendjespolitiek, de onvrede op de werkvloer, het niet openbaar maken van informatie, al die dramatische zelfmoorden. Ja, natuurlijk wordt dan onder andere vanuit de Tweede Kamer de druk opgevoerd dat er iets verandert. En vanuit de werkvloer. Want dat verdienen al die agenten die zich dagelijks het snot voor ogen werken. En juist daarom zijn we hier zo fel op. En ik vind het echt onbestaanbaar als de politietop er niet in zou slagen een door de werkvloer gedragen verbeterprogramma tot stand te brengen. Ja, wat moet er gebeuren volgens u? Nou, volgens mij moeten er op hoofdlijnen twee dingen gebeuren. Allereerst moet die vriendjespolitiek doorbroken worden. Die ons kent, ons cultuur. Want dat signaleren we eigenlijk al langer. We hebben daarvoor gewaarschuwd bij de totstandkoming van de Nationale Politie. En het bleek ook uit onze eigen onderzoeken dat agenten zeggen dat de korpsleiding niet weet wat er speelt op de werkvloer. En in de tweede plaats moet er dus veel nadrukkelijker geluisterd gaan worden naar wat al die agenten die dus dagelijks met hun poten in de klei staan, wat die dus ervaren, daar moet naar geluisterd worden door de korpsleiding. Dat lijkt me echt het allerbelangrijkste wat nu moet gaan gebeuren. Maar hoe doorbreek je die cultuur van vriendjespolitiek, dat Old Boys Network? Nou, we hebben daar als Tweede Kamer natuurlijk al bovenop gezeten door onder andere de vraag op te werpen of de huidige korpsleiding, die dus mede de problemen heeft veroorzaakt, of die wel in staat zijn om ook die verandering tot stand te brengen. We hebben ook onder andere een motie ingediend die zegt eigenlijk er moet een onderzoek naar netwerkcorruptie komen. Dat is een weerbaarheidsscan ontwikkeld door een universiteit om te onderzoeken of er niet veel te veel sprake is van vriendjes die dan weer vriendjes benoemen om de ons kent ons cultuur te doorbreken. Dus we zitten daar als Tweede Kamer erg bovenop. En ja, de nadrukkelijke vraag die we ook nu weer aan de minister gaan stellen is of die huidige korpsleiding wel in staat is om die verandering tot stand te gaan brengen. En wat is uw antwoord daarop? Nou, ik heb zelf daar erg grote twijfels bij. En ik vind ook echt dat het aan de minister is om zo nodig die druk op te voeren. En met ons af te vragen of dat wel kan. En als het antwoord daarop nee is, ja, dan hebben we dus ook al die eerder aangenomen motie die dus zegt dat de commissie Snijders zo nodig dwingend advies uit kan brengen om voor te schrijven wat er dan uiteindelijk wel zou moeten gebeuren. Oké, hartelijk dank Michiel van Nispen, SP Tweede Kamerlid. Erik, jij ook hartelijk dank. Ja. Jij blijft het volgen, neem ik aan. Dat zit er wel in, ja. Oké. NPO Radio 1. Argos. Ja, we gaan het hebben over spyware. U weet wel, software waarmee kwaadwillenden een telefoon of een computer kunnen binnendringen om informatie over de gebruiker te verzamelen. Volgende week verschijnt het rapport van een speciale commissie van het Europees Parlement die onderzoek deden naar gebruik van spyware door lidstaten van de Europese Unie. In Polen, Hongarije en Spanje onder andere zijn journalisten en leden van de oppositie met dergelijke spyware via hun telefoon bespioneerd. En de vraag is of dat wel legaal is gebeurd. In Griekenland leidde dat al tot het vertrek van het hoofd van de inlichtingendienst. Maar om wat voor spul gaat het nou? Wat is dat voor software? Straks hoort u Europarlementariër Sophie In het Veld over de resultaten van dat onderzoek. Maar eerst cybersecurity-expert Juri Blokhuis. Welkom. Wat is dat nou voor spul? Het bekendste merk heet Pegasus van een Israëlisch bedrijf, NSO. Wat kun je daarmee? Ja, Pegasus is echt geavanceerde spionagesoftware die op je telefoon geïnstalleerd wordt. En eigenlijk kan die alles, ja, net alles wat jij op je telefoon ook kan. Hij kan gewoon meekijken op je telefoon. Dus ja. Je kan meekijken naar je berichten, meekijken naar je chatgeschiedenis. Je kunt ook meeluisteren naar gesprekken die gevoerd worden. In een ruimte, dus niet alleen je telefoongesprekken, maar... Ja, inderdaad. Dus ja. Het kan je microfoon aanzetten zonder dat jij het doorhebt. Dus ik heb hem hier ook op de tafel liggen toevallig. En je telefoon neem je overal mee naartoe. Dus het is ook een heel interessant apparaat om in dat geval zeg maar te bespioneren. Maar ze kunnen ook in al je applicaties, je WhatsApp, ja. Signal, je foto's, je contacten. Eigenlijk alles wat op je telefoon staat, dat kan die geavanceerde software kan erin meekijken en aan meeluisteren. Dus, en ook je camera bijvoorbeeld kan die heimelijk aanzetten zonder dat jij het doorhebt. Ook je GPS-locaties? Ja, zeker. Dus je kunt ook gewoon meekijken naar waar je naartoe beweegt. Dus je hoeft niet meer ergens onder een auto een apparaat te plaatsen om iemand te volgen. Maar dat kan je allemaal met die software doen. Ja, ook zeg maar alles wat er in het verleden op die telefoon is gebeurd? Ja, alles wat daar nog aanwezig is, hè, wat er aan geschiedenis aanwezig is en wat terug te halen valt, terug te bekijken valt. Dat kun je allemaal meelezen en meekijken. Ja, kun je met die software ook... zogenaamd namens de eigenaar van die telefoon of de gebruiker dingen doen, dingen versturen? Of... Ja, je kunt bijvoorbeeld ook naar contacten weer dingen versturen. Waardoor je eigenlijk ook weer een vertrouwensband hebt. Dus als je iemand anders zou willen infecteren, zou je dat via die telefoon ook weer kunnen doen. Dat klinkt best eng. Hoe komt dat op je telefoon terecht? Merk je daar iets van? Moet je daar iets voor doen? Nou, in het verleden was dat wel zo. Dan moest je ergens op klikken. Dan word je geforceerd om iets te doen. Maar tegenwoordig is het zo geavanceerd. Dat heet het ook zero-click malware, spyware. Dus eigenlijk hoef je niks meer te doen als gebruiker. Je kunt bijvoorbeeld gebeld worden. En daardoor alleen al kun je geïnfecteerd raken. Je kunt een foto ontvangen. En alleen al door die foto te ontvangen kun je al geïnfecteerd raken. Omdat de applicatie die foto moet weergeven... dat die een fout bevat, een kwetsbaarheid bevat... en waardoor je telefoon geïnfecteerd wordt. Maar daar kan je bijna niks tegen doen. Nee, dat wordt heel moeilijk inderdaad. Dat is heel moeilijk om dat te beveiligen. Ja. En wie kunnen dit soort software, ja, we noemen het spyware... wie kunnen daar aankomen? Kan ik het aanschaffen? Dat is niet de bedoeling. Misschien op de ondergrondse markt, maar in de... U zou er niet zomaar aan kunnen komen. Meestal wordt het aan overheden verkocht om terrorisme te bestrijden en echt serieuze criminaliteit. Daarvoor is het bedacht. Ja. Alleen we zien in de praktijk dat dat toch op andere manieren ook wordt ingezet door politici te infecteren en advocaten. Ja, precies. Ja. Want in Europa is het dus ook gebruikt. Ook door bepaalde lidstaten. Dinsdag komt die zogeheten PEGA-commissie van het Europees Parlement met haar rapport over het gebruik van spyware door lidstaten. En Sophie In het Veld van D66 is lid van deze speciale onderzoekscommissie en ik sprak haar eerder. En wij kijken naar hoe is dat gebruikt door Europese regeringen? Hoe zijn Europese burgers hierdoor getroffen? Met name journalisten, advocaten, politici enzovoort, NGO's. Maar ook welke Europese regels zijn hier overtreden? Welke Europese regels zouden er moeten komen om dit beter te reguleren? Nou, dat is een beetje het veld wat wij onderzoeken. Als ik u zo hoor over dat soort software, zou ik in eerste instantie zeggen van... goh, wat een fantastisch middel voor inlichtingendiensten en opsporingsdiensten. Nou, dat vinden de inlichtingendiensten en opsporingsdiensten zelf ook. Ik denk dat dat in sommige gevallen ook wel kan, maar je snapt ook wel... dat het aan hele strakke regels gebonden moet zijn. Dat misbruik gewoon uitgesloten moet worden. En wat we in de praktijk zien is dat er heel erg veel misbruik is. Want ja, allereerst, het is wel een beetje een glijdende schaal. Hè? Hoe ga je definiëren wie wel of niet met dit soort spyware besmet of gehackt mag worden? Ten tweede is het zo dat er al heel snel gezegd wordt... ja, dit is een zaak van nationale veiligheid. En als dat zo is, dan gaan alle deuren dicht, alle rolluiken naar beneden. Dan zit je in het donker. Ja, dan moet je maar hopen dat ze zich netjes gedragen. En we zien toch dat in een heel aantal gevallen dat niet zo is. Ja. Dat ze zich niet netjes hebben gedragen. Dus moet er duidelijk wel strakkere regels komen. Met name ook strakker toezicht op wat bijvoorbeeld geheime diensten doen. Hoeveel landen in de Europese Unie hebben deze software en gebruiken ze ook? Weet u dat? Nou, ik durf de stelling aan dat alle lidstaten deze software hebben en gebruiken. Daar zijn geen bewijzen voor waarmee ik naar een rechtbank kan. Maar ja, de aanwijzingen zijn zo sterk. We weten een aantal dingen. We weten dat Pegasus, dat is dus maar één van de vele merken spyware, het is al één van de beste, werd, dat is bevestigd, in 14 Europese lidstaten verkocht. Elk jaar is er een soort beurs, een soort handelsbeurs, waar alle producenten van spyware en alle kopers elkaar ontmoeten. Nou, de kopers, dat zijn allemaal overheden. En ik heb een lijst van deelnemers van alweer een aantal jaren geleden. Daar stonden, met uitzondering van Portugal en Luxemburg, alle Europese lidstaten stonden daarop. Ook ja. Nederland. En dan zitten er ook lokale politiekorpsen en zo. Die zitten daar ook bij. Dus het is echt niet alleen maar de MIVD of zo. Ja. En een aantal landen hebben het ook gewoon toegegeven dat ze het spul hebben gekocht. In Nederland denk ik dat het vrij zeker is dat Pegasus is gekocht en gebruikt. We hebben ook aanwijzingen dat ze ook bezig waren met de aankoop van Predator. Dat is een ander merk. Daar is geen hard bewijs voor, maar we zien wel dat daar onderhandelingen over waren met een bedrijf. Dus ga er maar vanuit dat alle lidstaten dit spul hebben. Ja, er is gepubliceerd over 4 landen die dit soort software misbruikt hebben, kan je zeggen. Ja, nou, er zijn 4 landen waar het vrij duidelijk is dat er misbruik is. Dat zijn Polen, Hongarije, Griekenland en Spanje. Dat zijn wel 4 heel verschillende gevallen eigenlijk. In Spanje gaat het over de nationale Spaanse overheid, die 65 Catalanen die van de afscheidingsbeweging zijn, die hebben ze op deze manier getarget. Dus ja, afluisteren is gewoon niet het juiste woord, want ze breken echt in je leven, in alles. Ja. Dus dat hebben ze gedaan. En er is natuurlijk heel weinig informatie over hoe dat dan is gegaan. Er wordt wel gezegd van ja, maar dit was volstrekt legitiem. Die mensen zijn een bedreiging voor de nationale veiligheid. En we hebben trouwens de rechter om toestemming gevraagd. Maar het punt is natuurlijk, met spyware kan je helemaal terug in het verleden. Hè? Dus je kan ook kijken naar alle documenten die gecreëerd zijn, video's, foto's enzovoort, alle berichtjes die ooit uit, alles wat jij op je telefoon hebt en ook de metadata over met wie jij hebt gecommuniceerd. Al die data, dat is dus allemaal in het verleden. Dus die hele toestemmingsprocedure voor gewoon afluisteren, wiretapping geldt, ja, dit heeft eigenlijk geen zin. Kijk, een van de vragen die wij wel stellen is van, hebben we voldoende regels om te zorgen dat er duidelijk is wie mag dit spul gebruiken, onder welke voorwaarden, welke rechten hebben de doelwitten, de slachtoffers, ja. Hoe reguleer je de industrie? Die industrie, daar kan ik kort over zijn, dat is één grote, schimmige, soort halve onderwereld. En dat is waar onze overheden hun inkopen gaan doen. Dat moeten we echt gaan reguleren. Ja, nou waren er ook 2 apparaten van eurocommissarissen besmet. Of er was een poging gedaan om in te breken. En ik begreep dat een groot aantal mensen in en rond de commissie besmet zijn of pogingen zijn gedaan. Nou, eerst zei de commissie, er is helemaal niets aan de hand, loopt u vooral door. Toen heeft de commissie dan iets wat tegenstribbelend toegegeven dat er wel degelijk een aantal telefoons besmet waren of dat er pogingen waren gedaan om ze te besmetten. En we weten niet hoeveel, dat weigeren ze te zeggen. Maar wat wij van binnenuit horen is dat het gaat om ongeveer 60 toestellen, voor zover ze weten. En ja, daarbij een toestel van eurocommissaris Reinders zou het doelwit zijn geweest, maar waarschijnlijk niet erin geslaagd om het te hacken. Kunnen we dat weten, of ze niet geslaagd zijn? Nou ja, dat is wat dat de commissie zegt. Ja. Ja, ik moet afgaan op wat de commissie zegt. Maar ja, dat is ook een beetje het probleem hier, dat we zijn volstrekt afhankelijk van de medewerking van overheden en die werken gewoon niet mee. De commissie wil ook geen inzage geven in details van hoe ze dat dan onderzocht en dat hebben. Nee, totaal niet. En dat vind ik eigenlijk heel kwalijk. Hacken is, cybercrime is gewoon strafbaar, punt. Daar hebben Europese regels voor. En je zou zeggen dat er dus geen enkele reden zou moeten zijn waarom de commissie dat niet ogenblikkelijk aangeeft bij de politie. Europol een onderzoek laat doen, daar hebben we notabene een cybercrime unit voor. En je vraagt je dus af waarom ze dit zo stil willen houden. En het vermoeden is dat de Europese Commissie wel degelijk een idee heeft wie erachter zit, namelijk een regering van een EU-lidstaat. En dat ze daar geen bonje mee willen. En u heeft ook een heel concreet idee welke landen dat zouden kunnen zijn geweest? Vermoeden hier is heel sterk dat dat of Polen of Hongarije is. En waarom? Omdat die 2 landen die zitten op het strafbankje als het gaat over schending van de rechtsstaat. En op dit moment is het zo dat de Europese Unie zegt, nou ja, zolang jullie niet de rechtsstaat netjes respecteren, krijgen jullie geen Europees geld. En dan gaat het om heel veel geld. Dus de eurocommissarissen die verantwoordelijk zijn voor de rechtsstaat, dat zijn namelijk inderdaad Reinders en een andere commissaris. Mensen in haar kantoor waren ook getarget. Ja, dan is dat wel het vermoeden wat oprijst. Ja, maar kan je dat bewijzen als de commissie niet meewerkt? Nee. Ja, het is nogal wat als het inderdaad zo is dat lidstaten gewoon eurocommissarissen hacken. Ja, ja, dat is bizar. En ik vind het heel raar dat het Europees Parlement als instelling daar geen herrie over heeft gemaakt. Ik bedoel, ja. Kan je voorstellen dat iemand van de Tweede Kamer wordt gehackt en dat de Tweede Kamer dat eigenlijk negeert? Vergeet niet dat wie dan ook het doelwit is, iedereen daaromheen is ook doelwit. Ja. Er zijn Europese wetten in het geding die niet worden gehandhaafd, die worden overtreden. De Europese instellingen zijn in het geding, hè, want er zijn Europarlementariërs het doelwit geweest, mensen in de Europese Commissie. Maar vergeet ook niet dat de vermoedelijke daders, of in ieder geval degene die hier verantwoordelijk voor zijn, die zitten in de Europese Raad, hè, waar ook Mark Rutte zit, of ministers, en nemen besluiten die gelden voor heel Europa. Ja. Europa heeft een interne markt, we hebben Schengen, we hebben één open ruimte, geen grenzen. Maar als het hierop aankomt, bestaat Europa niet. Ja. Valt dit te reguleren? Je kan wel een hele hoop doen. Je kan het wel een stuk moeilijker maken. We hebben allereerst Europese regels nodig over het gebruik hiervan. We moeten echt de Europese regeringen aan banden leggen. We moeten de industrie reguleren. We moeten ook bijvoorbeeld de handel in de zwakke plekken in IT-systemen. Hè? Want spyware maakt daar gebruik van en daar is handel in. Nou, dat moet je ook aan banden leggen. We moeten samen met de Amerikanen bijvoorbeeld een lijst maken met welke spywarebedrijven doe je wel of geen zaken. Je moet gewoon vaststellen dat zolang Europa niet de bevoegdheden heeft en de instellingen om in dit soort situaties in te grijpen, je hier nooit grip op zal hebben. Hè? Nog de Europese Commissie, nog Europol hebben eigenlijk feitelijk de bevoegdheden om dit te onderzoeken, terwijl het gaat over strafbare feiten waarbij de nationale overheden verantwoordelijk zijn. Hè? Die hebben die strafbare feiten gepleegd, maar we kunnen dat niet onderzoeken. Hè? De Europol moet wat mij betreft echt een Europese FBI worden die dit soort dingen kan onderzoeken. Het feit dat de Europese Commissie dus het idee heeft van, ja, maar ja, ik mag de nationale regeringen, want ja, die zijn soeverein, die kunnen wij niet aanspreken. Dat idee van Europa dat de Europese Commissie als het ware ondergeschikt is aan de lidstaten, ja, dat maakt dus dat de Europese Commissie de wet niet meer kan handhaven. Aldus Europarlementariër Sophie In het Veld. En zij is dus lid van die speciale onderzoekscommissie die dinsdag met dat rapport komt. Argos was naar aanleiding van dat Europese onderzoek benieuwd hoe het eigenlijk zit met de beveiliging van mobiel dataverkeer bij de Nederlandse ministeries en het parlement. We legden alle ministeries en ook de Eerste en Tweede Kamer een lijstje vragen voor over het beveiligingsbeleid. En of er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt wordt tussen bewindslieden en topambtenaren en de rest van de medewerkers. En of er beveiliging is tegen deze nieuwe spyware zoals Pegasus. De antwoorden die we van de ministeries kregen van de Eerste en Tweede Kamer legden we voor aan cybersecurity-expert Ronald Prins. Ja, wat ik zie is dat er heel veel geleund wordt op MDM, wat zoveel betekent als Mobile Device Management. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je een soort mini-kluisje op je telefoon kan hebben van waar al je zakelijke gegevens op staan. En dat is ook prima, dat moet je ook doen. Dat is zeg maar een soort ondergrens, denk ik, als je relevante mails op je telefoon beantwoordt en zo. Maar het is zeker geen garantie dat echt serieuze hacksoftware niet bij de gevoelige data zou kunnen komen. Ja, en waarom zegt u dat dit het meest minimale is wat je moet doen om het verkeer en je gegevens te beveiligen? Ja, dit helpt goed zeg maar, tegen hele oppervlakkige virussen of malware, zoals dat heet. Dus verkeerde software wat je soms kan downloaden, wat meekomt met een ander programmaatje. Maar het helpt zeker niet tegen serieuze aanvallers. En die serieuze aanvallers zetten tegenwoordig hele mooie professionele tools in. Ja, en die grijpen zo diep in op een telefoon dat die ook kunnen kijken in dat geheime kluisje en ook alle data daaruit kunnen halen. En praktisch gezien maken ze bijvoorbeeld elke 5 seconden gewoon een screenshot. Dus ja, of het dat nou normaal in een kluis opgeslagen zit of niet. Maar ja, die data staat toch op je scherm en wordt dan daaruit gestolen en kan zo naar de hacker toe gaan. Ja, want dat is eigenlijk waar we ook naar gevraagd hebben. Naar deze hele slimme software zoals Pegasus. Hebben jullie daar beleid voor? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat er een soort vals gevoel van veiligheid gecreëerd wordt door het gebruik van dat mobile device management, dat MDM. Maar dat is echt maar een heel dun beveiligingslaagje in wat je nodig hebt. De echte hackers die komen toch wel binnen. En die weten dan ook de zogenaamd beveiligde data uit die MDM-kluis te stelen. Ja, wat zou je moeten doen om software zoals Pegasus en soortgelijke software te ontdekken? Ja, die hele pittige software die maakt eigenlijk gebruik van onbekende kwetsbaarheden in je telefoon. Dus daar kan je van tevoren ook niet tegen wapenen. Want dat zijn gaten die er nou eenmaal in zitten, die wij nog niet kennen, maar die hackers wel. En het enige waar je eigenlijk aan zou kunnen zien of er rare dingen gebeuren op je toestel is het monitoren van het verkeer wat je toestel verlaat. Dus je zou eigenlijk alle dataverbindingen die een mobiele telefoon verlaat en die erin gaat op een centraal punt moeten monitoren om daar te kijken van zie ik hier verkeer voorbij komen wat ik eigenlijk niet zo goed kan verklaren. Ja, en is er van dat soort monitoring bij ministeries? Hebben we daar iets van teruggezien in de antwoorden? Nou, uit de antwoorden blijkt het niet en ik denk ook niet dat het gebeurt. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is complex om op te zetten. En het brengt ook wat met zich mee. Hè. Nu kan elk bewindspersoon gewoon doen op zijn telefoon wat hij wil zonder dat er in een soort meldkamer over zijn schouder meegekeken wordt. Op dat moment is er wel iemand die zicht heeft op, nou, misschien niet op de inhoud van de mails en ook niet op de inhoud van de websites, maar het kan wel zien naar wat voor soort website je bijvoorbeeld gaat. En dat vinden mensen ook vervelend. En dan zie je dat de privacy soms botst met veiligheid. Ja, we hebben ook gevraagd naar een onderscheid tussen topambtenaren en bewindslieden en aan de andere kant de rest van de medewerkers. De meeste ministeries zeggen van nee, we hebben een gelijk beleid voor iedereen. Ja, dat is dus niet echt risicogebaseerde veiligingsaanpak dit. Hè. Je moet echt kijken naar wie zou nou echt target zijn. Dus van wie kunnen we nou het meest verwachten dat die aangevallen worden? En dat zijn denk ik echt wel de bewindspersonen en topambtenaren. En het past echt best wel om voor die mensen te zorgen dat ze ook een bijzondere behandeling krijgen rondom hun mobiele gebruik. Dus u snapt niet dat er gelijk beleid is voor iedereen op het ministerie? Nee, je kan echt niet iedereen over één kam scheren. Ook de vijand kijkt ook echt heel anders naar de verschillende personen op een ministerie. Ja, en hoe zou je zeg maar de mobiele apparatuur van bewindslieden en topambtenaren beter kunnen beveiligen? Nou ja, wat je het beste kan doen is zorgen dat die in een soort apart netwerk komen en dat alle data wat in en uit die toestellen gaat, dat dat gemonitord wordt vanuit een soort digitale meldkamer. En dat mensen daar proberen te analyseren wat voor soort data gaat heen en weer. En op het moment dat er ingebroken is, dan zou dat moeten opvallen in het verkeer. En dan kunnen ze zien van op dit toestel gaat het nu mis. Laten we die maar onmiddellijk uitschakelen. U zegt van nou, ik kan me niet voorstellen dat er nooit een hack is geweest op een mobiel apparaat van een bewindspersoon in Nederland. Ja, op dit moment zitten we gewoon in een proxyoorlog tegen Rusland. En Rusland wil echt heel graag weten wat voor wapenleveranties steeds richting Oekraïne gaan. Ja, dan lijkt het me echt heel zinvol dat je bij Defensie een aantal mensen zou willen hacken. De CDS en de minister van Defensie, maar ook gewoon de minister-president van Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat er nooit serieuze pogingen gedaan wordt om daarop in te breken. Ja, en eigenlijk zei u eerder van we weten het niet eens, omdat we niet in de gaten houden met software wat er op die toestellen gebeurt. Ja, wat ik uit de beantwoordingen haal is dat we eigenlijk heel reactief alleen maar onderzoek doen naar die telefoons. Dus alleen op het moment dat er ja, blijkbaar iets gelekt is wat mogelijk uit een telefoon komt, dan wordt af en toe zo'n telefoon in een soort forensisch laboratorium helemaal onderzocht. Maar dan nog, onderzoek achteraf is echt geen garantie waar je uit kan vaststellen van nou, deze telefoon is ooit gehackt geweest of niet. Daarvoor zal je echt real-time mee moeten kijken met alle pakketjes die in en uit een toestel gaan. Ja, en dat gebeurt op dit moment niet. Dus het zou best eens kunnen zijn dat er op dit moment een buitenlandse dienst in een telefoon van een bewindspersoon zit. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat was Ronald Prins met toch eigenlijk wel harde conclusies. Hier in studio zit nog steeds Jurie Blokhuis, ook cybersecurity expert. U heeft ook alle antwoorden van ministeries en Eerste en Tweede Kamer gezien. Trekt u dezelfde conclusie als Ronald Prins? Ja, in dat opzicht zeker ben ik het met hem eens. Je ziet dat er, je kan uit de antwoorden niet afleiden dat er echt beveiligingssoftware wordt gebruikt om spyware in de gaten te houden. Of in ieder geval melding te krijgen dat er mogelijk spyware wordt geïnstalleerd. Waardoor je geen incidenten goed kunt detecteren. En daarnaast ben ik het wel met hem eens dat MDM is, en mobile device management is niet is een hele dunne beveiligingslaag en het is niet afdoende. Dus je hebt extra maatregelen nodig, extra techniek nodig om goed die telefoon in de gaten te houden. Om te kunnen zien dat er iets gebeurt wat niet zou horen. Dus dat de spyware bijvoorbeeld wordt geïnstalleerd. Ja, en kunnen ministeries, kan de Rijksoverheid diensten makkelijk van dit soort onderzoek doen als er een hack is geweest? Is dat moeilijk en is dat bijvoorbeeld heel kostbaar? Ja, het is niet eenvoudig, want het is spyware die nestelt zich op de diepste laag van je telefoon. Mm-hmm. Er zijn wel wat open source tools beschikbaar, maar dat is niet zo diepgaand als je zou willen. Omdat spyware toch weer zo diep in je telefoon gaat zitten dat je daarvoor speciale apparatuur nodig hebt om dat te kunnen uitlezen. En dat heeft niet iedereen zeg maar voor handen. Ja, meegeluisterd heeft ook Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. We hebben ook andere partijen geprobeerd, maar die konden niet reageren. Goedemiddag, Renske Leijten. Goedemiddag. Ja, eerst even een reactie op die conclusies van Ronald Prins. Ja, u heeft die antwoorden niet gezien, maar wat vindt u van het feit dat hij zegt dat eigenlijk de communicatie van de ministeries toch niet goed, niet voldoende beveiligd is? Dat is heel zorgelijk. Het is heel zorgelijk dat uit die antwoorden blijkt. Mm-hmm. En het is genoeg reden om ook vragen te stellen over of dat misleiding is naar jullie, of dat echt een naïviteit is op de ministeries. En als dat het laatste is, dan moeten we dat echt snel stoppen. Ja. En dat dus real-time meekijken, maar ook het monitoren van telefoons veel gewoner wordt. Ja, we hebben ook gevraagd. Van zowel bewindspersonen als topambtenaren. Ja, precies. Ja. We hebben ook gevraagd of de spyware in Nederland gebruikt wordt. Bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie, de politie. We hebben het ook aan de inlichtingendiensten gevraagd. En eigenlijk zegt iedereen van, daar doen we geen mededelingen over. He, dus ze willen ook niet zeggen of ze het überhaupt in hun bezit hebben. Moeten we dat wel willen weten? Ja, ik denk dat we dat wel moeten willen weten. Dat zou toch op zijn minst op niet specifiek niveau geweten moeten kunnen zijn, omdat we de discussie moeten voeren of we dit willen. Ja. Ik hoor mevrouw In het Veld zeggen van, nou, dit is eigenlijk helemaal geen legitieme software meer. Ik ben dat eigenlijk wel met haar eens. Dan wil je dat niet gebruikt wordt, maar zeker ook niet door overheden wordt gebruikt of door staten wordt gebruikt. Niet naar je eigen burgers, maar zeker ook niet naar andere landen toe. En als er dan al toezicht is, bijvoorbeeld op de AIVD en de MIVD, dan moeten we dat in ieder geval ook wel helder hebben wat er wel en niet mag. Dus ik zou wel graag willen weten of wij dat in ons bezit hebben. Dan wel bij de politie, dan wel bij de AIVD, dan wel op andere plekken. En dat is misschien dan te specifiek om te antwoorden, maar alleen een ja of nee of het gebruiken lijkt me al goed. Ja, om te weten. Maar het zijn wel handige opsporingsmiddelen en het is ook heel handige software voor inlichtingendiensten. Zeker, maar wij zijn een rechtsstaat. En in een rechtsstaat moet je ook altijd kunnen controleren en controleren. Jullie als media, wij als volksvertegenwoordiging, wat een overheid, wat een staat doet. En als je daar geen controle en inzicht meer in hebt, dan kun je afvragen of je een rechtsstaat bent. Dus ik vind dat wezen, dat principe, voorgaan op de handigheid die er is. Ja. Want de handigheid die het nu wellicht is voor ons, kan ook morgen in ons nadeel zijn. En het is nog altijd ook belangrijk om bepaalde principes te hebben van wat je niet doet. En als dit illegale software is, die spyware, als we dat met elkaar vaststellen, dan moet je het dus ook niet gebruiken. Nou ja, staten kunnen het kopen van dat Israëlische bedrijf. En er zijn een aantal landen in Europa zorgelijk die ook toegegeven hebben, wij hebben het. Ik geloof in totaal 12 landen. En 4 landen zijn daardoor in de problemen gekomen, omdat ze het misschien niet helemaal legaal hebben ingezet. Ja, en dat misschien helemaal legaal en ook weten dat er achterdeurs zijn en weten dat die achterdeurs niet gesloten worden, willens en wetens, dat is al heel lang in discussie. En dat is ook, daarin moeten we niet naïef zijn. Ja. Nederland koopt ook spullen uit het buitenland, waardoor we weten dat bijvoorbeeld andere inlichtingendiensten bij ons bij de politie kunnen meekijken. De Tweede Kamer zegt daar gewoon in meerderheid van, stop daarmee, dit willen we niet. Dus dit is een goede reden om dit ook weer met de minister gaan bespreken. Van, als jij dit zelf handig vindt, En je zegt erop, ja, we willen het wel gebruiken. Ja, wat zeg je dan eigenlijk tegen de internationale rechtsorde? En ze zeggen het niet omdat ze niet willen dat we die discussie voeren. En ja, wij zullen die discussie wel moeten blijven voeren. Oké, okay, nou zijn er regels voor bijvoorbeeld het afluisteren van telefoon, telefoontaps, maar ook voor het hacken van computers door de, bijvoorbeeld de politie. Even hier nog aan Juri Blokhuis in de studio. Is dit soort spyware iets totaal anders dan zeg maar als je als politie een computer wil hacken? Of is het toch vergelijkbaar? Ja, de spyware aan zich is hetzelfde. Want het kan in principe hetzelfde. Het kan je compleet je computer overnemen. Ja. Je telefoon heeft alleen wat extra functionaliteiten. Dus je kunt de GPS-locatie uitlezen. Dus je weet waar iemand is. Maar in principe zeg maar, werkt het allemaal hetzelfde. Maar er zitten meer datapunten in een telefoon dan in, zeg maar, in je computer. Ja, omdat er zitten ook veel meer applicaties op. Ja, inderdaad. Dus de telefoon wordt een steeds belangrijker ding. Daarom zie je ook dat die verschuiving, dat telefoons nu... En je kan er ook in een ruimte mee afluiten. Ja, dat zou met een computer misschien ook kunnen. Ja, als je de microfoon aanzet. Maar meestal heb je telefoon bij je. Ja, Renske Leijten. Dat verschil, zou dat ook zeg maar moeten leiden tot andere regels voor... met name dan even de opsporingsdiensten. Moet daarover gepraat worden en naar gekeken? Nou, het lijkt mij dat dit onder het reguliere toezicht moet vallen. Dus dat je op het moment dat je dit middel inzet, dat je daar toestemming voor moet hebben en dat er ook meegekeken moet kunnen worden en dat er ook besloten moet kunnen worden dat de data die je ophaalt, dat die niet meer gericht genoeg is. En daarvoor hebben wij natuurlijk nu het toezichtssysteem. Ja. Daarvan willen ze het gaan uitkleden. Hè. Daar is het. Wij schijnen als Tweede Kamer een wet te krijgen waar in ieder geval heel veel over gesproken wordt. Maar die hebben we nog niet gehad. En wij blijven er in ieder geval heel strikt op dat toezicht, zowel vooraf als tijdens operaties, niet wordt afgebroken. Omdat juist deze nieuwe technieken laten zien hoeveel er nog meer mogelijk is. En misschien in de toekomst mogelijk is. En dan moet je toezicht niet gaan ondermijnen. Ja, nog heel kort even, want we hebben nog maar eventjes. Sophie in het veld, die sprak ook van dat lidstaten elkaar hacken. Of de commissie hebben gehackt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat best bizar om heel eerlijk te zijn. Ik deel haar mening dat je dat toch niet verwacht bij een Europese Unie die samenwerkt. Maar ik deel niet haar mening dat je daar dan maar een Europese FBI voor moet hebben. Okay. Ik denk dat je dan met elkaar moet afspreken. Dit mag niet, daar houden we toezicht op. En als ze dat wel gebruiken, dan volgen de sancties. Oké, hartelijk dank Renske Leijten en ook Juri Blokhuis. Tot zover Argos en zo dadelijk op deze zender de publieke tribune. En wij spitten verder. Fijn weekend, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NPO Radio 1 podcast. De dag. The winner to organize the 2022 World Cup is Qatar. Doe dit niet. Die duizenden doden, die zijn niet weggepoetst. Wij steunen Oranje overal ter wereld, dus nu ook hier. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De KNVB heeft besloten om af te reizen. We hebben sowieso gemengde gevoelens over het toernooi. Ik vind het een verkeerd besluit. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik ga niet naar Qatar, zeker niet. Wie luistert, weet meer. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past.